کری چی زمان سر زمان سیادی مقرر دی زمان خوفیه جنسی تا وگونه مقدس خوفیه جنسی دی شده با پتی نه ویری جا زمان جاسوسان دی تا سر زانو ساتا دستر گیر بانی خلاف گوایی که نو دو بول چی دسته وشو الیوم نختی مولا فایم اللہ اللہ ولو نتاو لطمسنا علا آجونهم که او غار تخویف دی عذاب دی دنیا دا عذاب نه که او غارو نواری بکستر گی تمس اخارکول او آرول دستر گی با دیواری کم در دوغل بختم شی ارطول بدا سی یو غوخ پا دی سی لکسن که اتتاوار دی دا سی بدا شن تاوار شی پس تبقو سرات نو بیا بروندی که ای خواه او دلاری تا فاننا اکسرون نو سنگ بیوینی ستر گی نشته د دنیا لار پا دل ستر گوی نی که دا ستر گی درندی شنو لار نی نی دا دین لار دا زلو پا ستر گوی نی دا زلو ستر گی دی ولی رندی کردی زلو ستر گی دی خپلی ولی بربادی کردی پاریتا سو چکا او کو غارمگا لما سخنا هم نو بدمور بیکو بدسک لبیکو علا مکانت هم پا خپلو خپلو زینو بانی مکانت علا درجات هم پا خپل اخپل درجات یا پا خپل زید پا زیده گتا کم بیا بس چل کئی پا خستاد درجه مناسب تار سزا دار کم لکا بیدین خبردار چه خلکم گمراه کئی دو بس خنزیر شکل دی جوڑ کم دو که چل والور کئی دو شادو پا شکل لکم دو خردن جوڑ کم قچردن جوڑ کم پا کم غایی چی سیوی که دو غایستان جوڑ کم لما سخناهم علا مکانت فما استطاعو مضیان نوست بین رسی بیادت لو پا مخوانی ولی رجون انبجو اپس رات لیشی پا پل دی با پادش دا غشنتا پا مخوانی دی شرمیگی پروس تو دی بانی تباکیگی بیا بس چل کئی و من نعمرونو نکیزو فلاغ تخویف دی سوچ جو نکوی روز پی تیری دی بودایی تا بوداوالی تا ورسی دی از سبق دی آغشنتا لزدنکا ما هم چنان در اولی وصفیتو من دییم دا اللہ صفت تیزن که آشان تل حلیف دراز آتای تو کی عمر و اگود کمانگا دلا نو نک کسو نو تیچی کو فیل خلقی پا مخلوق کی یا فیل خلقی پا شکل و صورت کی افلا عاقلون ولی آغا سملانا پویگی چی بابا می سنگا چیت شیو دا حالت زمان و بیا مر شو دا شی بزمائی تا بانی راوالم دا نبوت مسلا اعتراض جوابی ندر خود لمنگا دا تشویر وی شاعر دی وما ينبغي لا كيدهم نشيدنا رسول عليه الصلاة والسلام پردش شعرم سين ده ولي الشعر بأسي بي ويأتيك بالأخبار من لم تزوي دي ويأتيك من لم تزوي دي بالأخبار نبي عليه الصلاة والسلام ده طرفا شعر بي نشعر داسي بي ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزوي دي نبی علیہ السلام ویاتی کم علم تزویدی بالاخبار او وقت صدیق کوئی قربان شبن یا رسول اللہ ما ہم بغیلا یقینی رچی تشہر نشویلے افصح الفصحا لیکن تکبندی ندا کری ندا فی یعنی کلمات دا نبی علیہ السلام ندا شعر پوزن را غلی حلنت اللہ اسبعن دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی گوت غوشی ویدہ اللہ پلا رکرہ دا شعر ندے شعر لقصد ضرور دے قصد تقفیی قصد موزون کولو رسول اللہ علیہ السلام قصد نو دا سی هر فسی خبر کی کولی کولی جملی ویو بر سر توری دی پوری اگر نتا پوزو کتا اشار دی خود ما اشار دی جوی اشار نیم اشار لی را دی دا نبی علیہ السلام را دا بناو ہاں دا شوی دا چی پا اشار و ویلو کی دا صحابو سر شریک شوی دی اگر با سر یو تکی وی انیم بیتی سر با سر وی خندق کنسته که دا صحابان پا جذبه کی دی والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينه علينا ان الاولى قد بغوا علينا دي طريقه بي نبي السلام بزروس كده ابينا ابينا انا نبي سر دوتو نبي سر راخ دا غود خوشاله ولو پر چې جذبه دي ته شي ابل نه جذبه شعر ول ته ګناوم نه دي خو نبي السلام په خپل اشعار نشویلې دا دغه کمالو دنو بوت کن خلقو به اعتراضونو کو لیک نکول کتاب نلستو اثار نویل اثار دا غینا داسی کتاب چی طول دنیا دا مقابلین مقاجز دا نتوان دا یتیمی که ناکر دا قرآن درست سادیوی یتیمی که ناکر دا قرآن درست کتب خانه ی چند ملت بشد صرف نچه قرآن سیرا ولده دا مخلوق کتب خانه طول شرکلی منصوبی کلی ابیکار کلی قرآن مقابلین دکلی مگر پیغمبر بارہ کے ما علمنا الشعر وما ينبغي له دا عبد المطلب کی سزا منو اصل ہونے وی طول شاعرانو فطری شاعرانو یو پکیتا غیر فصیح نو بے رسول علیہ السلام دا عبد اللہ زی چغل اشعار نو سنی ویلی دا کمال لے او دا رسالت نبوت دلیل کی دی مشتنا نبی دا چی وای لیکن یاد دا اللہ مخلوق لا اللہ تا یاد یو و قرآن مبین قرآن دے سرگن کتاب لیون زیرا من کانا حیان اول کیلو کن لیتون زیرا قومن مان زیرا آباؤم آل تا یلو لیتون زیرا قومن چو وی رائے دلتا تخصیصو کو یرول خو عام دی خو فیدہ بچا ترسی فیدہ بچی خلکو ترسی چو یہ رئی دے تو بیان دا قرآن مانی چوک چی دی جنجیز لخوان و حق القول جنجیز دزل پا انابت سردے چی انابت ختم شیدے طلب او گرزے دل واپس کے دل ختم شید دا مرز ردے نو مرز ردے جنجی کی گیا اچی پورا چی فیصل دا اللہ پا کافر بانی دا عذاب چیو نمانی یا حق القول لام لان جہنم یا حق القول اچھی یقینی سی بیان دا اللہ پا کافر بانی چی بیا سبا داؤنوی ما جانا من بشیر ولا نذیر سو کے رو ان کے نور آگلے القول بیان دا اللہ دا قرآن بیان دا پی ثابت شی دا پی یقینی سی اولم یرو انا خلقنا لهم دلیل پاخیر کی بیارا رہے ولی سوچن نیکڑے دری دلیل میں مستیلی شی دی یو دا مکانیات و یو زمانیات یو دریاب و کشتے یو دا غی حالت درین دلیل سرورم ولی فکر نیکڑے انا خلقنا لهم مو پیدا کری دولا دا آسنا عملت آئی دینا چی مو جوڑ کر لی زما پلاسو جوڑ لی اللہ ہوئی انا آمن دنگر ندودی دا غی مالکان پیدا کری دی اللہ روزی اللہ اور کئی مالک دے دے دے دے زما دے تا پسید تا سے گولے دے واخول تا پیدا کری دی دا عبور تا پیدا کری دی دا واندول تا پیدا کری دا خطول اللہ پیدا کری دا اللہ ور کری اغلا ور کئی او قبضہ دی پیدا دا زما دے ستا شیر دے او تا زما نشوی زما چی سدی اغتو زما دی او تا زما نشوی دا کم انصاب دے پیو مندائی که دو نرخونہ چلائی تا فهم لها مالکون وظللناها لهم او کمزوری کریمی دوتا تابع کریمی دولا نزدنی دی دونا رکوبهم دا سرلائی او زنی دی آب کلون چی خوری تینا پیتی نخور غاخر خوری نور تا دولا پکی نوری فائدی دول خاص خرطی پیسی پی مخلی لوخی جامعی تینا جوڑی ومشارب او لوخی تینا دست کروبو داغین مشکول جوڑی عرب و بداغین کاسی جوڑی خانکون با جوڑ او مطر من او پاک کرا زیب اللہ جو کلو پاگی که بکی خود خانک پا شکر بانی بکرلا وچه باشو خانک دیر دو ده هر خانک نداک لگ دی لرگه ماتی گی اگه ماتی گی نا لرگه کگی گی او پیره که وچه شده بیا کگی گی نا لرگه پا تورا ترکه بانی و غصی گی و ده بیا غصی گی نا پا مملی گزار بانده ده دین جامونم جور کرو ده دین وارو وارو گودانیم جور کرو پیشکه اگه که پیدا سرگردل غدی تیم جور کرو او دا دینه نور لوخی مجو کن مشارب جمع دا مشرب یعنی لوخی مشارب جمع دا مشروب از اسکلوم پیدا اسکل عام خورا کرده هم افلا اشکرون ای قدر نکی دا اللہ دا دی نیمتون چی دا غنه و منی و عادی ای نیمت قدر نکی دا اللہ دا دی نیمتون چی دا دا دی نیمتون دی دان دا اللہ کی اگر طرف تو گردی و اتخذو من دون اللہ آلیا زورن پا شرک شروع شده نیولی سواد اللہ نور تو پا خدای بانی د پارا دین سوین سورون چی دو مده توشی پا دو پا ذریع بانده لیکونو لهم عزا دیری دیری چی دو غلبه شی واسمی لریا گو نصر هم دو دو خلاصولو دو مدد ولا انفس هم ین سورون نزدان خلاصولو شی نزدان مدد کولو شی لا استطیعون نصر هم واسمی شی لرلی دقا دو خدایان دو چی مقرق گیدی دو سر دو مدد تکولو و هم اصرا دغینا حال لائے چی دا مشرکان دا دو دا پارا جندم مخضرون لگ کردے حاضر کرشوی تیارو لڑی مشرک درگا تا تیارو لڑی منجور تا تیارو لڑی دے لگ کری دی قبر دے جوڑی جنڈے پہ دے ادھر غلاف پہ دے وردی عبادے پہ دے جوڑی پیسی چاندے لو دے را ٹولی او دے ویزما مدد دی کن چستا مدد کن زان مدد ولنکی زان نیش اخلاص ولی استا مدد کی اتفاقیدار ولی نیولی ری د دې لپاره څوکیدار نه وي پنجپیریان راځي غلافونه تینه تختی نو چې پنجپیری تینه غلاف تختی نو نوکر ولتا نیول لیندې تا څنګه ساتي اتا پسیش پی سنگ رازی بیگارا پسیش پی را گلے نو پا پنچری بھی سیش پی والن دی چی اگر توی تو بیار آزیج دا سنباری خیخ نو باسمی پا خدا یقین که بیگارا گلے دو سنباری سکو شلو مدی ما سی پلوی منتون زن خلاص کرد پتا پنا خبرند مولا و مولا پسی علاقه که روی مولا یادی دو مناظره لراتا نو خوبی بی ما تا خپل خوب بی او دا خوب ما تا دا غدا خوب یو بل مولا و مولاو امان اللہ نے میرے تو وہ کی مدارس سے رو دال چتا یہ جی کیوں سی اگر دا خوب بیان کرو وی ز چنو ما خود دبا کی دا حالت بیان قبرستان دی اور شو ونی ور دلی پالیسی اور مولا کر طالب سر بیاس کو لو مولا کرے ور کنا از قبرو قبر تو گوی دی مولا نا دا خود مولا دی پوری تو دی مولا دی نا غای ار کرے یوری کی جی دے سپیک اپ سارے ما پسرا رو جتا واری لنکے بابا یاد کیا لمزاری بابا ویتا غواری جے پل راشا وی ذرا وان شم دکلینا مخامخ زیر اگه تا بیر ہوئی دی جرگی زیر وی چو گورم اس دغزی کی سولیا ناسی طول اولیا ناسی غٹ غٹ پکی غٹ غٹ خلکی اور صدر مجلسی اخون بابا ناستی رحمه اللہ تعالی وی اغا ناستی نیل که تنگ غوری اغاندی وزو پوشم که خبر اخوف دادا نزو چیزی تنگوی پوشم که تنگوی شم دزی پا تنگوی جو تنگ تنگ جلان دا اخون بابا پخون کی نی سر بانی بیا طالبان تم لڑکا لڑکا مر لے اس دیا تین تو بند رکھے پدا کا عقیدہ کا مر لے وهم لهم جند موذرون ناغا ما زه خطرناک ده کی د تاریخ ولکا و خطرناک ده کی سره خو معلومی کی چې د قصې په ورځی کې زمام باقی دغه چل بده باندې راځي ګوره یا یقین وکا توبه دل طرفه جنده راغسی وا وی بیگان یې یې زم مستان لري یې زم خو بیگان بابا سے خو کی ما چې زه ما غته ته زه کنه چې پرتونونو باسی لاش بیزت دیگی شرمی زکی تا تاوی وهم لهم جندم مخدرون تو تلخ کری داری تی پولیسی تی پوزی اگر جی مخلصی تا خلاصی لشیدی لازه زکارده چیزا بخلاصی وهم لهم جندم مخدرون یا هم دا بزرگان دادو چی دوی گنی دا علیه دادو لهم دولا لخ کرده مخدرون حاضر کرشی عذاب که دو با مخ کی اغب مخ کی دو با پسی او جہنم کی بیوجی کی فلا اعظم کے قولهم نبی علیہ السلام لتسلی اما صلاح در سالت سخت پریشانی راجی کرن اللہ جی توفیق در کی چی پول ملکون کی دا اللہ جی دین صحیح خدمتو کرن او چی خدمت دی نہیں کرے در دیر آسان صحیح تخکاری گی چی کلا میدان کی قدم کی دی پس صحیح طرقہ قدم کی گنو بیا بر تپتو لگی چه دا خو پا غونو بانی دنگیل دی دی مسئله ویل دا وست پا نینی چی چل دی دا وست پا نینی غا خونو ما تیده سری دا چانه چه توقع و ما غبا دا بانی رم بیرانگی غبا دی خلاف جرگه که دی مرگ جرگه با دی که دی بیزتی با دی که دی پیغمبر سجرمو چه دا پا کور والا بانی تومت لگو دا طول مصیبت را نگه نو دا دی مطلب بدای چه مسئله دی سی نده ولی که دی سی نده کره یا دا یادا چی دیر کمزور ہے اللہ تا پا کمزور کیا بانی ترس کئی نو سخت دبانی نراولی مہربانی دبانی سخت دبانی نراولی چی پاتی بشی چرتا لارکی راکوان بولو تی ذکر سخت نرازی فلا یعظنو کا قولهم پریشانن کتا سپا دی رضی دخلکو سپا کسپورو تورتو متنو خلکو پریشانی پہ اختیار کی نرا دا پریشانی اثر نی منہ کئی لا یعظنو کا قولهم پاتی نشستان کار دا پریشانی دا وجن دا دو پس پا کسپور و بدر رو باندی سره پلان روان دی علی کوئی ارتاو نشی سره زن پزور ارتاوی مطلب دا چی بی احتیاطی ہونی کتی ارتاو شی احتیاط کوا لا یا حضن کا قولوم سس نکی دا پریشانی دا وجن بدر دی اس پا کسپور دا خلقو تابانی بس فلز شو خبر اولی انا نعلم ما سرون و ما یولنون منتا پتا دا آسو چی دوی پت ساتی آج سرگندی سرگند لگ ما تخفی صدورو مکبر علی عمران کیوئی سینو کی چیز پراتی دیا غدا دین اولوئی دی پا خلقو لگی خبری سرگندی شی دی دا دو زرکی نوری دی نو خبریش ترے ما يعلنون او علم يرى الانسان تسلي وركلا دليل تلورم راضي بينزم دليل او علم يرى الانسان اننا خلقناه من نطفة الدليل الانفسي زانتا او گورا لسن پیدا ایتا ولی سوچنے کرده بندا چه پیدا کرده منگا من نطفة یو ساس کی دو بونا یو تک دے یو ساس کی فیضاهو خصیم مبین نچه دید انسانیت مقاب تا رسنو فی الحال دمائی میں کری بیا بس زمان خلاف تا در زمان دشمنی تا فیضاهو فی الحال دے خصیم مبین جگر که انکه زمان سارا ترگند بانی جگر سمانا زمان دی دین پا خلاف بانی بس لگی در دی یو غلطی ندا دوانی دی دری نی پنا پوین خب و اوش بکر علم دی عالمان اوی چی دا غلط دا میکا و پدید پاس ری دی خصیم مبین انکار دا قیامت بانی زورنا بیان کمول مثال ارکر اخفل خلقات خفل پیدا کیدل نسیه خلقهو مانا خلقنا ایاهو زمان دا پیدا کول مفهول تا مضاف دی دی وی تو بجندی کی آلو کی پتیزیار کسی خاشوی رمین تن پکارو کنا ازام جمع دا رمین ذکا دلتا فائل چگاو پکارو اصل کی رام من خداغین معدول شو فائل تا مناسبت تا ضرورت نشتے لفظی مناسبت تا ضرورت نشتے دے فلا خال لائے چی دا ساشی ابو کی راغست تے وزی در پیغمبر اسلام تا مخیر اسی پہ زورو کو غیر جاو یہ تصور دا با جنگی کی دی کی جنگی کی ویسو دے دے رہی رمین او آیا ہوتا جنگی بے کیا اللہ چی پیدا کی دا رنبی زال رنبی رون اللہ پیدا کرو اللہ دے بکل خلق علیم پا ہر قسم شکل سورت جوڑو لبانی دیر خبوا پا طول خلق بانی دا اجزاؤ بکل خلق مانم بکل جزء من اجزاء المیت ہر جزء تو معلوم دے دا نجون دی کولو دو خبری کی دیشی یا قدرت نہیں نو قدرت خطو مانی چی دیش نشتا کرو یا علم نہیں چی اجزاء پا کسی سنیم گری پا دیشی نو علم بکل شین علیم علم شتے نو طول اجزاء بے بیرا گون کم دیبا دا غشین دست رب چی کری رستان سلس مثال اللہ خو یوس بے کل اللہ القیامت بالامثال مثال اللہ خید دست رب چی کری رتا سلا دشنی ونینا الاخضر نارا نور فیدان تم منو توقدو نفل حال ناسا تا تازداغی نور بلوائی شنی بوتی وراد کی راولا بیکر راولا برس شیرا لور کے کیرا اول با لخورکی لخورکی لخورکی روز تو فرق شور واقعی بیرتا مکتا پی ور باری گیا بیرتا تینا بچا چی زگونا کئی زگونا دا داری نی چی دی تی اوپری انچی ور کم دی پر رازی و بوتا زی پری دی و بوتا زی پری دی پا دی شنو و بو که دن نا اللہ ور پیدا که شنو بودی کی کم اللہ چی متضاد دین جمع کردی پی وزی که آغا اللہ دا بیر بندی کولی شی آغا مرخ و عفار در شام علاقه کشتی او دا بازارونی که خرچه دیم تنکی تنکی دست تنکی سو کمیاتی که جداغی نو بسا چی یا بلی لراپی تک شیخ ور وقت زالتی ور بل که بیاد ملکف بیاد ملک زن سقه بکیو تر تو پوری که با دین دین کل داو بختم شوی نی تراغی پوری با دی ور لگیده چو بو بختم شوی بیاد دا پخپل رکی وسو بیاد پرخ و بیاد نر پیدا کل من شجر الاخضر نارم او دا د دې دلیل دی کنه او بو خو تروانی د منګه پر سترګو نو بل طرف ته ور په بل له نو دا د دې دلیل چې په دې کې ور دی څنګه په کې ودی دا چې په کې ور دی چې کوم شي کې ور نه هغه ور نه اخلي ګټه کې چې کومه ګټه کې ور نشي ته په ور بلاو کنه کاږي ور واس او چې کومه کې ور دی لکه چې ګری څه څه ګور ګور ګټه یا کولا اچھے کوسی پگرونی کی پیدا کی اگا پاکا سوے جاتا اگے چھے اور دے اگا وہ رکھ لی داگے پیدا بندی سنکانی پور کی کھے دے وہ رکھ لی نکر دیر گرم کو نو تک بشو بول چی داگا کئی وہ رکھ لی وہ رکھ لی نو دا ترگن دا خبر چھے پدی چی وہ رمشتے اپ پدی چی اگو مشتے چاچی دا قدرت دے کئی دا کولے چی احمد اگا اللہ چی پیدا کی دے اسمان نظمکہ دا قدرت والا بقادر کامل قدرت والا پدی چی پیدا کی بیا مثلهم صورتون رو دو غندی دو بیا ان یخلقهم مثلهم پیدا کی دو بیا دو غندی بیا اس چی سنگئے پدق صورت بیا پیدا کی یا مثلهم دو غندی ولینا بلا ولینا اکیو اللہ دے دیر جات خپاسانا جوڑا ان کے العلیم دیر خفو آج داو تمعلوم دی قدرت و علم ونی بہت اگرانی پر زور خنو آج سکے یقیناً دا فیصلہ دا اللہ چیرادو کی سکار دا کولو صرف دا چو آئیو تب کن شا فیکون نوشی کن ویل غاری یا دا تعبیر دے دے ارادینا قولانی لعلماء الکلام کن وی اللہ علیکی بعض وی نا کن ویل ندی بلکہ دا کن ارادہ دے دے تعبیر فی الحالینا خوچی ارادہ اکرا جو بس دا دے سے لکا کن چوتا ہوئی کن چی وی نا کن زمستا کن ندی اگر قدیم دی دا اللہ صفت دے دا اللہ کلام دے اقدیم وی فیکون سر پکارا چو فکانا چو شیر دے گا نا خو فیکون یعنی امیشہ دا غر اللہ دا قانون دی دا سمیر چی اوزالاو بیانو امیشہ دا پارا دا شیر دا فسبحان اللذی بیدیهی ملکوت کل شیر خلاصہ دا صورت صورت تا دا پارا چلو شیر دا سبحان مسئلی دی دا کول دا پارا صورت یسین چی سبحان مسئلہ نو پاکی وایا پاکی اللہ غلا چی پلاس دا آئی کدبا سیدار تو خاص اللہ طرف سے وگر دولے شای سورت کی اول کی المقاصد دویم نمبر بانی تاریخ قدیم دا عالم واقعہ دا انبیاء و ادر رجل مومن نپار دا تخویف ہم او دا پار دا تحمل المشاق دائی پی نتیجہ ذکر آوالا لا احزن کا قول ہم مکنو تو گورا پی شیدان شیدی تکوی پی شید کرے لانائی فلا احزن کا قول ہم بجر دی مور نو بیا غزی کر کلا بیا نفی دا شفاعت او تخویفان الادلہ او رزد قیامت اندامون بخبری کی تخویفون ای ذکر کرلا آخر کی دلیل ذکر کر چه قدرت اشتے پشناونا کی اور او بیدوار ای ذکری دی قدرت دا اللہ دی امتیازات تا دی صورت انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا مثال دے اسی تا زنجیرنا نیت تولی دا سزالا کدو تا زنجیرنا لگی دلی دا عصبیت دا پختنوالی دا قومیت دا جزوالی تربروالی دا مشارع و دا کشارع دا چیزنو تلگی دن دی دیو دا مخنشیل دی چی عرص چیزی خوز ما تا خبر ما تا دا خیر کی جب دا خیر پا دیلار باندی روان شم نظر تا دالگی دن دی جعلنا فی اعناق مغلالم یو دویم جعلنا من بین یدیم صدن و من خلفم صدن اسباب دا علم ختم شو زد و عناد نیون دی دا علم و دا پوی اسباب ختم کر اللہ درم نکتب ما قدموا و آثارهم دی کما خبرو کرو چی صورت مکی دی بید آیات دونا دی آیات بارک عالمان دی کری دی چی دا مدنی دی ولی حدیث کی رازی بنو سلیما لری و سیدو جماعت نبوی جماعت سر نیزدی زینو دی را دادا اکر چی دا خپل زینو خرکو جماعت سر نیزدی دا لزینو اخلو چی جماعت تطلر اطلا آسانی نبی علیہ الصلات والسلام پا دی پوشو ناغو تیوی یا بنی سلمہ دیارکم تک تبا سارکم بنی سلمہ پا خپلو کورمو کو پاتی شای ستاسو دراتلو قدمونی لکلیشی نخی کورم لری دی نو پا هر قدم اللہ گناہ معاف کئی اپا هر قدم نیکی لکی اپا هر قدم دی درجو چتی لری کی خیر دی را صحابانو عملون دا شدیرو منزل روان سرائے کرندے شانس رضی اللہ تعالیٰ کلک دلاسانو سے لی رندے کی گی ایچی منزل تو رسم اگر نبی علیہ السلام ملی پر ہر قدم باندی اللہ گناہ ختمی درجہ و چتی نیکی لگی اولی تلوار کئی گامی غٹی غٹی ہو چیز تلوار کئی گامی غٹی اگلی گن نو گامی ولی غٹی پیساب باندی دا یہ طریقہ بانی نبی علیہ السلام پاتشن اگوی رضا پاتک را ٹک زداشتے خدا دادی ایت تفسیر کی دا شان و نزول پہ اعتبار بان نگی دا صورت مکی دے دا مکیان ذکر کے کرے دے جعلنا من بین یدیم صدن روز تو کردنو کم گمراہی پاتی دا ناغم لکم حدو پسی روانا دا خو مدینہ منورہ کے دعویٰ قیرال ناغم دا دے دلان دیر آغلا چاچی ذکر کری دا غی مطلب دائی لکایت یا قائدہ کلیہ دا غی دلان دے دا عمر آغے کم را آغے چیز جماعت نلیرے اور آزین و آثار لکلے کی گی مکی چی سوک راغم دم دا غی دلان دیر آلا دا دو مناسبت کی اتحاد دا زمانی ندے شد مناسبت کی اتحاد دا وقت ندے شد الشان و نزول کی اتحاد دا وقت شد تے نو دا شان و نزول نیے چاہتون جی بارک راغل دی نہ ددی تن سر مناسب ددا کا واقعی کی اگر ددی دلان دی رہی مطلب یہ تھا صورت میں کی ماری اور تو اشکال پیدا کرے سلورم امتیاز فائرکم معکم این ذکرتم قانون امدادے چی کل نیکانو بیان دیگین کرے دن خلق اس پیرے گنن دی لا فائرکم معکم پینزم وجا رجل من اقصى المدینہ وجا من اقصى المدینہ رجل یسا اللہ ولی پا عام کی مرگرے پیدا کیا دس مرگرے پیدا کی چیزان قربانون تو بتیا دی تس خبر بنا کئی ہمارے گتیا بری کئی فزم امتیاز اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون مدار دا حقانیت او دا غی اوصاف اگر دو خود لا يسألكم اجرا وهم مهتدون چی سی روانی وم امتیاز ادخل الجنہ ہر چا پیلے شیدی خودت دا دنیا دا ہر زین آواز تکوینی ز جنت بادر ز جنت ادخل الجنہ تو جن قربان چی جنت امدادے اتم امتیاز جعلنی من المقربین زید قدردان نکم قدردانی سوا پا جن بانی قربانی دو توفیق ورکول مہم امتیاز ما انزلنا علی قومی من بعدی من جند من السماء اللہ پا خپل صدا ورکی چی اللہ غصہ شی صدا پا خپل ورکی لسم امتیاز لا صریخ لهم لا مغیث یو لسم صیحات ثلاثا اول فنهشتن کی صیحا یو لسم کی صیحا درندل نهشتن نا تلختن کی صیحا درندل دریپن جستن کی صیحا صیحا نهشتن آیت کی ما انظرون الا صیحاتا واحدا دیر انتظار کی او بیا انکانت اللہ صیحاتا واحدا یو آز بین ابل درندل بیا نگازی کرکو صیحاتا واحدا یو آواز بانی بیا را پورتا شو فیضا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون یو آواز قوم طول را پورتا شو پری بانی لا تطویون توسیتا ولا الی علیم یرجعون صیحات سلاسا پیدایش سن دے من نطفا ساس کے دو بو پیدای دو بو دیو ساس کینا پیدای پسیحا مرگ دی پسیحا بیا پورتا کے دل دی پسیحا یو آواز گانی بھی کس طرح پیدا شوی آغا دے اوکی اوشو الگ دے کو جنی دے اوشو یو سے ہا بیا چی مری نو بیا یو سے ہوئے مرس سا یووت بیا چی پیدا کی جنی یو سے ہا پیدا کی دل پیو آواز پیو عمر مرگ دی پیو عمر دا اللہ بیا پورتا کی دل پیو عمر دا اللہ ایت سو پیدا دیتو نے من نطفا دیو ساتھ کی دو بونا دزان ندی الویشے جو اکڑے ویچے کئیمہ خود زائمہ اگر اللہ کا قانون دشمن ہے تو ادھر دل ظالمہ جانتا ہو گورا پہ دل میں پذان بانی دولسن امتیاز من با سنا من مرقدنا دا عذاب اغسر تی دیار لسن انتاز اليوم ایوہ المجرمون سوار لسن امتیاز علم آہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان دے عنوان والے مسئلہ توحید قرآن کے بل دین دے رہی بیادی صورت کی لذکر یہ تقلب القرآن ہے لی اور پین لسن امتیاز وهم لهم جند محضرون فارسن امتیاز الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون.